Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 listopada, jest 14. Małgorzata Magdorska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Sejm będzie kontynuował pracę nad zmianami w kodeksie wyborczym i nad prezydenckimi projektami ustaw o sądownictwie. Papież rusza pojutrze w podróż do Birmy i Bangladeszu. Ale najpierw krwawy zamach w Egipcie. Zginęło w nim co najmniej 85 osób, a 75 zostało rannych. Do tej masakry doszło w meczecie na północy Synaju. I kolejna informacja. Coraz bliżej zmian w kodeksie wyborczym. Sejm skierował do dalszych prac w komisjach przygotowany przez PiS projekt zmian w ordynacji wyborczej, przewidujący m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, a także powołanie komisarzy wyborczych, wojewódzkich i powiatowych. Projekt PiS-u zakłada również zmiany w sposobie ustalania składu Państwowej Komisji Wyborczej. Przy okazji zadawania pytań dotyczących tego projektu doszło do ostrej wymiany zdań na linii PiS PSL. Jako pierwszy głos zabrał poseł Marcin Horała z PiS-u, który krytykując ludowców przytoczył jeden z artykułów prasowych dotyczących wyborów w 2014 roku. Walczyli o stanowisko radnego sejmiku województwa podkarpackiego, burmistrza Sędziszowa i radnego w Sędziszowie. To dla nich, jak ustalili śledczy, za wódkę i gotówkę ludzie PSL kupowali głosy poparcia w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Wnioskuję w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego o przerwę. Chciałbym, żeby pan poseł Horała przeprosił Polaków. Po pierwsze, za donoszenie do Europy za kłamstwa o sfałszowanych wyborach. O sfałszowanych wyborach według was, które wygraliście w 2014 roku. Panie pośle, proszę przeprosić. Przeprosin domagał się szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Na przyszły wtorek, środę i czwartek zaplanowano pracę Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym. Wynika z informacji na stronie Sejmu. Do ich drugiego czytania miałoby dojść na kolejnym posiedzeniu Izby, które rozpocznie się 6 grudnia. Podczas dzisiejszych głosowań Sejm głosami klubu PiS-u i Kukiz 15 nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckich projektów, o co wnioskowały PO, Nowoczesna i Koło Unii Europejskich Demokratów. Oba projekty trafią więc do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i tam dopiero będzie mowa o poprawkach, które wnosi do tych projektów Prawo i Sprawiedliwość. Na razie są tajemnicą. Dotyczyły ich 4 spotkania prezydenta z prezesem PiS-u, a później rozmowy szefa komisji i jednego z prezydenckich ministrów. PiS wciąż przekonuje, że naprawa sądownictwa jest konieczna, że Polacy na nią czekają. Opozycja mówi o łamaniu konstytucji i upolitycznieniu sądów. Dziś przed sądami w ponad 90 miastach Akcja Demokracja organizuje wieczorem protesty największy przed Pałacem Prezydenckim. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie tym razem zajęła się audytem dotyczącym reprywatyzacji w stolicy. Kontrola objęła decyzje, które zapadały w ciągu minionych 26 lat, a dotyczyły 175 nieruchomości. Na konferencji Komisji Reprywatyzacyjnej była Ksenia Maćczak. Powiedz, co komisja mówiła o audycie stołecznego ratusza. Dokładnie członek komisji Sebastian Kaleta wskazywał na szereg nieprawidłowości związanych m.in. z ustanawianiem kuratorów, kupowaniem roszczeń i handlem nimi, czy wypłatą podwójnych odszkodowań. Przekonywał, że audyt wykazał, czy też wskazał wręcz na gigantyczne nieprawidłowości w Biurze Gospodarki Nieruchomościami w Stołecznym Ratuszu, który osobiście miała nadzorować w latach 2011-2014 prezydent Warszawy. Sebastian Kaleta podał przykład chociażby pięknej 49. Przypomniał, że to właśnie w przypadku tego adresu wydano decyzję o zwrocie na nieżyjącą osobę. Przygotowanie audytu trwało ponad rok. Jak powiedziałaś, przeanalizowano sprawy 175 nieruchomości, jakie odbyły się na przestrzeni 26 lat. To po nim prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przypomniała, że część miejskich urzędników działała w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponieważ audyt przekazała przewodniczącemu komisji Patrykowi Jakiemu, dziś członkowie komisji apelowali, by prezydent ten audyt przekazała także kandydatowi na prezydenta stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu, który aferę reprywatyzacyjną nazwał wpadką. Dziękujemy, mówiła Ksenia Maćczak. Już pojutrze papież udaje się w podróż do Birmy i Bangladeszu. Podczas trudnej tygodniowej pielgrzymki spotka się m.in. z przedstawicielami prześladowanej muzułmańskiej społeczności Rohingya, co nie jest w smak miejscowym władzom. Przypomnijmy, ta blisko milionowa grupa bezpaństwowców jest według ONZ najbardziej prześladowaną mniejszością etniczną na świecie. W buddyjskiej Birmie dochodzi do czystek etnicznych. Mordów dokonuje wojsko i policja, więc muzułmańscy Rohingya uciekają do sąsiedniego Bangladeszu. A Bangladesz jest jednym z najbiedniejszych państw świata. Wylądowali w obozach dla uchodźców, wrócili do rodzinnych wiosek, a tam już mieszkają Birmańczycy. I tak to się wszystko zaczęło. Doszło do wojny religijnej buddystów z muzułmanami. Bangladesz nadal ich nie chce, w zasadzie nikt ich nie chce. Tłumaczy był ambasador Polski w Birmie Bogdan Guralczyk. Z kościołów w Birmie i Bangladeszu skierowano jednak do Franciszka prośbę, aby nie używał nazwy tej mniejszości, by, jak argumentowano, nie zaognić sytuacji i nie wywołać gwałtownej reakcji nacjonalistycznych ugrupowań buddyjskich. Arcybiskup Rangunu, kardynał Charles Mongbo, wyjaśnia jednak, że papież nie przyjeżdża do Azji, by uprawiać politykę. Nawet jeśli papież użyje słowa Rohingya, to nie oznacza, że zamierza uwikłać się w sprawy wewnętrzne. On chce się jedynie spotkać z tymi, którzy potrzebują międzynarodowej pomocy, aby ich uratować i przypomnieć, że mają swoją godność. Jak sam powiedział, to nasi bracia i siostry. Dotychczasowy bilans ofiar czystek etnicznych to według różnych źródeł od blisko 500 do 2000. Wśród zabitych jest wiele kobiet i dzieci. Ponad 650 tysięcy osób zostało zmuszonych do ucieczki do sąsiednich krajów. To był serwis Trójki. Do końca dnia, wieczorem i w nocy i jutro pochmurno na północy i zachodzie deszczowo, na razie od 6 do 14 stopni, nad ranem od 0 w Małopolsce do 4 w centrum i 6 na Pomorzu Gdańskim, a jutro od 6 stopni w Szczecinie do 11 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, czemu tu tak ciemno? Jakaś niespodzianka się szykuje. A szykuje się Black Friday, aż do niedzieli. Taka niespodzianka. Black Friday w Saturnie od piątku do niedzieli. Teraz pionowy odkurzacz bezprzewodowy Philips 2 w jednym taniej o 400 zł. Pralka Bosch 1400 obrotów 8 kg klasa A+++, taniej o 300 zł. Smart TV Toshiba 48 cali klasa A+, taniej o 600 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w Twoim sklepie Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Według najnowszych danych rak diagnozowany jest każdego roku ponad 150 tysięcy Polaków. O, młody Bóg nie chce słuchać o nowotworach. To niech posłucha kota. Poważne choroby chodzą po ludziach, a leczenie kosztuje. I za co wtedy utrzyma rodzinę i kota, jeśli posiada? Już wie, po co mu ubezpieczenie w Prudentialu? Na wypadek 54 poważnych chorób, takich jak nowotwór złośliwy, udar, zawał serca. Więcej na młodzibogowie.pl. Prudential. Tyle paczek do nadania. Jak to wszystko zorganizować? Wybierz Pocztę X, kuriera Poczty Polskiej. To sprawdzony i niezawodny sposób na szybką dostawę. Ogólnokrajowy zasięg, gwarantowane terminy doręczenia przesyłek. Jest też Pocztę X z opcją odbiór w punkcie. W sieci wybranych stacji Orlen, kiosków Ruchu i wkrótce w sklepach Żabka. I to wszystko ma Pocztę X? Tak, a za pobranie możesz zapłacić kartą u kuriera. Super, wybieram Pocztę X. Pocztę X, kurier Poczty Polskiej. Paczka zawsze na czas. www.pocztex.pl. Black Red White przedstawia. Okazja, która się nie zdarza. A jednak, teraz tysiące mebli i dodatków kupisz 10% taniej i w 50 ratach 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły na brw.com.pl. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Wtorek, środa, czwartek, piątek! Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Friday. Setki produktów w mocno ściętych cenach. Na przykład laptop Lenovo, dotykowy ekran, procesor Intel, Windows za jedyne 699 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Remont mieszkania. Kurs gotowania. Zajęcia taneczne. Wydatki świąteczne. Opony nowe. Ferie zimowe. Ile osób, tyle planów. A każdy plan zrealizujesz z pożyczką w Providencie. Sprawdź na provident.pl lub zadzwoń pod 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Provident. Wierzymy w Twój plan. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 166,11%. Kolejny poranek spędzony na skrobaniu i odśnieżaniu? Jest na to patent. Parkuj auto przodem w kierunku wschodnim, by promienie słońca w naturalny sposób pomogły Ci poradzić sobie ze śniegiem i lodem. A patent na zimę na pełnych obrotach? Tankuj Shell V-Power, nasze najlepsze paliwo dla osiągów i wydajności. Z rabatem 25 groszy na każdym litrze. Rabat zyskasz dzięki udziałowi w programie Shell Club Smart. Szczegóły i kolejne patenty na Shell.pl. Shell. Go well. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty?

Prawie 16 minut po 14. Michał Jakubik, Bartosz Gil, Piotr Metz. Witamy w Tonacji Trójki. Tym właśnie utworem The May Queen pod koniec sierpnia tego roku Robert Plant zapowiedział nam swój nowy solowy album Curry Fire. Jak było słychać, winyl już troszkę trzeszczy od częstego grania, ale nic dziwnego, to jest płyta, która zbiera znakomite recenzje. Są to nawet tacy, którzy uważają, że to najlepsza płyta w całym solowym dorobku Roberta Planta. Z tegoż powodu postanowiłem bardzo subiektywnie wybrać z jego solowych płyt kilka utworów, szczególnie, że kariera Roberta Planta już bez grupy Led Zeppelin obfitowała w wzloty, ale też sporo naprawdę niezłych wpadek. A do tego mamy jeszcze bardzo ciekawą płytę, na którą i Robert Plant, i jego koledzy z aktualnego zespołu The Sensational Space Shifters wybrali kilka utworów, które są ich faworytami. Zaczynamy od płyty Dreamland sprzed 15 lat, gdzie tak pięknie Robert Plant zaśpiewał klasyk Tima Buckleya. Lie. I keep asking myself, man, why? Well, I work all day, bring my paycheck home. I wake up in the morning, find my money's all gone. She broke me, daddy, yeah, she got me flat. What you gonna do when you love a woman like that? She said, I'm going downtown to the grocery store. We got grits and cover. No more. She got all dolled up and put a perfume on. It's 3 in the morning and that woman ain't home. I know why she told that grocery sack. But what you gonna do when you love a woman like that? Nie śmiałem przerywać Robertowi Plantowi, ale oczywiście odwróciliśmy kolejność. Tu był gościem jako wokalista u Buddy'ego i Julie Miller. Teraz już piosenka Tima Buckleya, którą nagrał 15 lat temu. temu. Posłuchajmy, jak brzmiał jego wokal w czasach, kiedy jeszcze mógł nim posługiwać się w pełnej skali. Teraz niestety musi się trochę ograniczać. Long float on shipless ocean, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes. Sail to me, sail to me. Let me unfold you. Here I am, here I am, waiting to hold. Dream you dreamed about me. Were you here when I was fox? Now my foolish boat is leaning, broken love long on your rock. Touch me not, touch me not. Oh, come back tomorrow. Oh, my heart. Oh, my heart shines from the sun. Should I stand amidst the breakers, or should I lie with them, my bride? Swim to me, swim to me. Waiting to hold you. Kiedy posłucha się wybranych utworów z solowej kariery Roberta Planta, a do tego dołoży płytę, którą skompilował z kolegami z zespołu dla jednego z angielskich magazynów muzycznych, łatwiej zrozumieć najnowszy album Carrefour, ponieważ ta układanka wtedy jest prawie kompletna. Płyta Fate of Nations z roku 93 i utwór Down to the Sea. I słynne zdanie, które Plant tu wyśpiewuje. Pamiętajmy, że w jego wywiadach, w jego tekstach najważniejszym słowem jest chyba podróż. A tu śpiewa, że życie to taki wielki tamburyn. Im bardziej nim potrząsasz, tym lepsze wszystko się staje. Come down to the sea. Yeah. Wszyscy, którzy spotykają Roberta Planta, podkreślają zawsze jedno. Mogę się do nich dołączyć, choć nie pretenduję do miana tego, kto zna go na wskroś, bo spotkałem się z nim na krótko, zaledwie kilka razy. Słowo normalny pojawia się we wszystkich wypowiedziach. Kiedy Jimmy Page jest kustoszem, szarlatanem, Robert Plant jest kolegą z najbliższego pubu. Tak, chyba można to powiedzieć. Kolejny utwór z płyty, którą złożył w całość, wybierając 10 utworów wraz z kolegami zespołu Sensational Space Shifter. Bert Janusz. Drawing water from the well, spilling over on the grass. Walking homeward, my heart is filled with pain. Woe is me. Go your way, my love. Go your way, my love. As I wander through the trees, a picking of the windy leaves, thinking where you may be sleeping now, I wanna die. Go your way, my love. Go your way, my love. As I sit mending your clothes that you will never ever wear, cooking daily for you I do prepare. But woe is me. Go your way, my love. Go your way, my love. Is there war in some far land? And have you gone to lend your hand? And do you lie broken and dying now? I wanna die. Go your way, my love. Go your way, my love. Drawing water from the well, spilling over on the grass. Walking homeward, my heart is filled with pain. Woe is me. Go your way, my love. Go your way, my love. Słuchamy m.in. utworów, których Robert Plant słucha sobie w domu przy kominku. Boże, takowy ma, wiemy ze zdjęć. Teraz utwór niezwykły, który był trochę puszczeniem oka w stronę fanów grupy Led Zeppelin. Dlaczego, za chwilę się przekonamy. Dodatkowo Robert Plant zaprosił na solówkę do tego utworu Jimmy'ego Page'a. To było pod koniec lat 80. Utwór nazywał się Tall Cool One, a mamy 14:36. We'll be right back. niepodrabialne brzmienie lat 80. i dodatkowo nowy wynalazek, czyli sampling. Wzajemne relacje dwóch panów, Jimmy'ego Page'a i Roberta Planta, przez lata były dość skomplikowane, ale muzycznie cały czas było przyciąganie. 4 lata po rozpadzie Led Zeppelin nagrali epkę standardów z lat 50., takich trochę skręcających w stronę R&B, pod nazwą The Honey Drippers. Almost gone. Get thrill, thrill, thrill, thrill, thrill, thrill, thrill, thrill, thrill, thrill, thrill, from my head down to my toe. My baby make me all feel so good. Will she hold me or drive me back? We do the little things we do. Przyznaj się, grasz jeszcze w piłkę? Wednesday night in the high school gymnasium. Środy wieczorem w lokalnej licealnej sali gimnastycznej. Dziś wprawdzie nagrywam program telewizyjny dla Juice'a Hollanda z Beckiem i St. Vincent, a jutro gramy w Londynie koncert, więc nie zdążę wrócić. Ale gramy. 5 na 5, 15 na 15, 12 na 12, 6 na 6. No i defibrylator zawsze w pogotowiu pod ręką. 11 minut brakuje do 15. To kolejny utwór z szafy grającej Roberta Planta. Być może taką posiada. Powinien przynajmniej. Zespół nazywał się D.O.C.S. Przed chwilą jeszcze mój ulubiony futbolowy fragment z rozmowy z Robertem Plantem, mówiący o nim jako o człowieku. Kto wie, czy nie więcej niż cała reszta wywiadu. Bartosz Gil, Michał Jakubik, Piotr Metz, to była Tonacja Trójki. Żegnamy się utworem z najnowszej płyty Planta, Carry Fire. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Karpackie trasy od lat mają zagorzałych wielbicieli. Co ich tak przyciąga do tych gór, nawet gdy pogoda nie sprzyja? Odpowiedź zna na pewno zdobywca Łuku Karpat Andrzej Wielocha. W Karpatach jest wiele spraw, które na pierwszy rzut oka nie widać, bo to nie jest kwestia tylko gór i wędrówki po nich, ale także treści, którą te góry za sobą niosą. Całą ogromną historię ludzi, którzy żyli tutaj od wielu, wielu wieków, która jest zapisana w tych górach, tylko trzeba ją umieć odczytać, trzeba ją umieć odnaleźć. Znaleźć, tylko najpierw trzeba się o nich dowiedzieć, bo idąc tak po prostu od, bardzo łatwo to ominąć, nie zauważyć. Więc potrzebna jest wiedza, żeby te Karpaty zobaczyć. Jest dużo pięknych rejonów karpackich, ale ty masz jeden swój ulubiony. Ja bardzo kocham Beskid Niski, bo to są góry, które są niepozorne, mają wyjątkowy klimat i właśnie wyjątkową treść także. Tam na każdym kroku można spotkać wspaniałe, ciekawe rzeczy, których gdzie indziej nie ma. Zaproponowałbym na przykład taką piękną wędrówkę z niewielkiego miasteczka, bardzo zresztą pięknego i sympatycznego, Nowego Żmigrodu. Wędrówka, która jest całodzienna, a której można wiele rzeczy zobaczyć. W Beskidzie Niskim często jest tak, że wędruje cały dzień nic nie widząc. Natomiast ta wycieczka, którą ja proponuję, jest wyjątkowa jak na Beskid Niski, bo właściwie cały dzień wędrujemy ze wspaniałymi panoramami na te góry. Wychodzi się z miasteczka, z Nowego Żmigrodu, idzie się szlakiem zielonym na Bucznik, potem schodzi się z tą miejscowości i wychodzi na Walik. To jest piękne grodzisko, wspaniale zachowane grodzisko z IX wieku naszej ery. Warto je obejrzeć, bo to wyjątkowy zabytek. I wtedy właśnie zaczynamy wędrówkę takim tym pięknym grzbietem widokowym z perspektywami na wszystkie strony, na właśnie serce Beskidu Niskiego. Po tej wędrówce schodzimy do miejscowości Kąty i znowu wychodzimy na grzbiet, tym razem na taki wyjątkowy punkt widokowy, na górę Grzywackę, z której fantastyczna panorama, a dodatkowo tam ustawiono wieżę widokową, na którą można wejść, której widok jest jeszcze ciekawszy, jeszcze rozleglejszy. I schodzimy do Nowego Żmigrodu, w którym samej miejscowości warto też zobaczyć wiele ciekawych rzeczy. Ostatnio otwarto tam bardzo ciekawe muzeum, a także można zwiedzić cmentarz I wojny światowej, można zwiedzić cmentarz żydowski, który jest świetnie odnowiony. Warto to miasteczko zobaczyć. Także serdecznie zapraszamy. Teraz jest mało turystów. Nic, tylko zwiedzać Beskid Niski. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka! Black Friday w Saturnie od piątku do niedzieli. Teraz laptop i tablet 2-w-1 Microsoft Surface Pro z Windows 10 z pakietem Microsoft Office. Taniej o 1000 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wygląda. Black Friday w Smyku przez cały weekend. W sklepach stacjonarnych Smyk aż 25% rabatu na wszystko, a na smyk.com mnóstwo innych promocji. Oferta ważna od 24 do 26 listopada. Promocje nie łączą się. Regulamin na smyk.com. Tak już w życiu jest. Zecepry są lepsze z dudkami, gwiazdka ze śniegiem, a prąd jest lepszy z robotami. Od PGE na święta prąd z dodatkami i zniżkami do popularnych sklepów. Szczegóły na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Black Friday w internetowej drogerii Rossmann. Tylko online i tylko w klubie. Promocja 1 plus 1 gratis na zapachy i zestawy świąteczne. Kupuj na rossmann.pl. Święta tuż, tuż. Ding dong. Jelpe? Jelpe. Jelpe. Jelpe. Jelpe. Polska? Po norwesku hjelpe znaczy pomagać, a tak, dziękuję. Dzięki pomocy funduszy norweskich i EOG wiele obszarów naszego życia zmienia się na lepsze. Środowisko, gospodarka, rozwój regionalny, nauka i kultura to tylko niektóre z nich. Dowiedz się więcej na eog.gov.pl. Kampania finansowana ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Wtorek, środa, czwartek, piątek! Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Friday. Setki produktów w mocno ściętych cenach. Na przykład smartfon iPhone 5S za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Sephora Black Friday trwa aż 3 dni. Tylko w ten piątek 20% rabatu na cały asortyment. Podczas weekendu kupisz też limitowane kolekcje od Huda Beauty czy Kat Von D. Black Friday w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Regulamin promocji w perfumeriach. Sephora. Żegnamy reklamy.